Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de ouderenzorg en thuiszorg. Dat is binnen de zorg de grootste sector. Relatief gezien heeft de geestelijke gezondheidszorg de meeste openstaande vacatures. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. Op maandag 19 december wordt er gestaakt op de spoorlijn tussen Emmen en Zwolle. De vakbonden willen dat Arriva en andere regionale vervoerders een loonsverhoging van 10% geven en tegelijk de werkdruk verlagen. De werkgevers hebben 5% meer loon geboden, maar dat vinden de bonden te weinig. 3 maanden geleden kregen medewerkers van de NS een loonsverhoging van 9,25% nadat ze dagenlang hadden gestaakt. Bol.com gaat zo'n 300 banen schrappen, zo'n 10% van het personeelsbestand. De webwinkel wil in 3 jaar tijd ruim 200 miljoen euro bezuinigen, omdat consumenten door de inflatie minder kopen. De 300 banen verdwijnen door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. De politie heeft in een woning in Almere 427 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Agenten kwamen de partij op het spoor na een eerdere vuurwerkvondst in Amersfoort. De politie van Almere noemt het levensgevaarlijk om zoveel illegaal vuurwerk in huis te hebben. Wettelijk is maar 25 kilo goedgekeurd vuurwerk toegestaan. De illegale partij is in beslag genomen. De verdachte wordt gehoord. Het weer. Vannacht lichte vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt 1 graad of 2. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Een school moet een mini-samenleving zijn, waarin je leert over elkaar. Elkaar leert te respecteren. Ik wil zo graag dat kinderen elkaar weer ontmoeten. Laten we het onderwijs weer inrichten als de grote gelijkmaker. Laten we zorgen dat capaciteiten doorslaggevend worden voor schoolsucces. En niet de portemonnee of het opleidingsniveau van je ouders. De school neemt de kleur aan van de sociale omgeving van de ouders. School is een verlengstuk geworden van het milieu thuis. Dat is veilig. Pas als ze het voelen, komen mensen in beweging. En als ze in beweging willen komen, dan helpen ze aan oplossingen. Mijn pijn is mijn vuur om dingen te veranderen. Dit is de hartslag van Karim Amghar, schrijver, programmamaker, docent, marathonloper. Bij zijn eigen CITO-toets scoorde hij HAVO-VWO, maar kreeg toch een VMBO-advies. Dus hij weet uit eigen ervaring dat de oplossing voor kansenongelijkheid in het onderwijs zit. Daar is hij van overtuigd. In zijn nieuwe tv-programma Geloof in het Onderwijs onderzoekt hij de vrijheid van onderwijs. En of die misschien te vrij is. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Karim, fijn dat je er bent. Ja, dat ik mag zijn. Mijn pijn is mijn vuur om dingen te veranderen. Ja. Waar zit jouw pijn dan? Daar struikel ik meteen dan. Hè. Ja, het is, mijn pijn zit heel erg in de dingen die ik in het verleden heb meegemaakt, die best pittig zijn, die ik eigenlijk zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk wegstop, maar behalve als ik het nodig heb als vuur om dingen te veranderen. En die zitten dan in uitsluiting, die zitten in onderadvisering, die zitten in radicalisering, die zitten ook in criminaliteit. Toch wel hele heftige dingen. Mm-hmm. Maar waardoor ik misschien ook wel beter begrijp waarom we dingen moeten veranderen in ons land en met name in ons onderwijs, want daar zie ik de grote oplossing. Ja, want laten we over die pijn inderdaad hebben. Wat ik meteen al zei, van je scoorde toen jij zelf je CITO-toets deed, HAVO-VWO, kreeg toch VMBO-advies. Ja. Weet je nog wat je op dat moment dacht? Ja, als ik nu analyseer met de bagage die ik nu heb, dan zou ik terugdenken en denken dat ik het vooral heel vreemd vond. En je was verbaasd gewoon. Was verbaasd en kon het niet goed plaatsen. Dus ik had gewoon de vaardigheden niet om het een plek te kunnen geven. En dat ik het ook heel jammer vond dat sommige klasgenootjes die bijvoorbeeld naar een middelbare school ging, waar ik ook graag naartoe wilde, dat is HAVO-VWO. Daar kon ik niet naartoe, vond ik ook heel erg. Maar pas na die zomervakantie, toen ging het pas heel erg spelen. Toen zorgde het ervoor dat ik maar allerlei redenen ging verzinnen, omdat ik geen goede reden had waarom ik ondergeadviseerd werd. En dat ging over criminaliteit, dat ging over radicalisering. Ik ging ineens heel erg met een accent praten. Ik ben in Nederland geboren, maar ik kom uit een gezin van 11. En zelfs mijn broers en zussen zeiden, waarom praat je ineens zo raar? Waarom kleed je je zo raar? De nadruk ging steeds meer naar het negatieve ook. Ik werd ook een beetje het zwarte schaap van de familie. Wat heel lastig was. Want uiteindelijk kwam ik echt in een spiraal terecht waarvan ik ook niet wist hoe ik daaruit moest komen. Dat was best pittig voor een kind in die fase. Want ja, iedereen zit in de puberteit. En voor de een wat heftiger dan de ander. Maar voor mij was het gewoon met name dat het en de combinatie van puberteit en heel veel pijn die je niet een plek kunt geven. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik, dat ik niet in een positieve richting werd geduwd. Dus apart hoe dat dan werkt eigenlijk bij kinderen. Dat je krijgt zo'n advies. Je wordt ondergewaardeerd. En vervolgens ga je gedragen naar dat ondergewaardeerde. Ja, dus die self-fulfilling prophecy, die zie ik heel veel in studenten, in de omgeving van de studenten ook. Want je bent docent op een mbo? Ja, één dag in de week, ja. En wat voor docent ben je? Burgerschap geef ik. En bij mijn studenten zie ik dat, maar dat zie ik bij mijn kinderen ook. En dat zie ik bij het gehele onderwijssysteem. Zie ik gewoon dat er dingen fout gaan. Omdat we ze in hokjes stoppen. Omdat we dingen van ze denken. Bijvoorbeeld het mbo is het krachtigste niveau wat we hebben in ons land. Daar worden de changemakers opgeleid om echt dingen te doen. Van junior consultant duurzaamheid tot elektromonteur, tot juridisch dienstverlener en pedagogisch medewerkers. En dat is alles. En toch hebben ze een lage dunk van hunzelf, omdat de omgeving dat ze denkt. En dan gaan ze dat zelf dus ook voelen en ervaren. En dan krijg je dus uitdagingen in het mbo waarvan ik soms denk, zijn dit zo uitdagingen? Waarom zitten die hier? Past helemaal niet bij het niveau. En überhaupt niet. Weet je? Maar dat komt gewoon omdat ze in hokjes worden gestopt. Die self-fulfilling prophecy, dat is een monster. Waardoor je heel erg slecht kunt voelen. Maar het kan ook een engel zijn. Want de self-fulfilling prophecy werkt ook de andere kant op. Als je hoge verwachtingen hebt, dan ga je daar ook in geloven. En dan word je dat ook. Is dan je taak als leraar om die cirkel om te draaien? Ja, ik zie vooral mezelf als een soort real-life influencer. Dat zijn docenten eigenlijk allemaal. Hè? Zijn mensen die invloed hebben op dat moment fysiek te plekken. En dat is de mooiste baan die er is, durf ik al te stellen. Mooier dan radio maken. en die rol die vervul ik met liefde. Het enige wat vervelend is dat het maar één dag in de week is. Ik merk echt dat ik in het klaslokaal dat ik heel veel kan betekenen voor ze. Maar ook dat zij heel veel voor mij betekenen in mijn vorming. Ik merk dan aan ze dat ze inspiratie krijgen, dat ze gezien worden, dat ze gehoord voelen. En dat heeft niks, want dat denken mensen vaak. Heeft het dan met je etniciteit te maken? Heeft het dan met religie te maken? Hoe je eruit ziet? Nee, dat heeft daar niet mee te maken. Het maakt misschien soms dingen makkelijker als je representatie hebt. Maar ik wil iedereen bereiken. En zij willen gewoon gezien worden door iedereen. Het maakt niet uit wat je bent en wat je voelt. Maar ik merk wel dat ik voel dat het mijn taak is om ze te, omdat ze, dat ze in zichzelf gaan geloven. En dat ze zichzelf belangrijk vinden. En dat ze hun potentie weten te bereiken. En hoe bereik je die drie dingen in de praktijk? Wat ik vaak doe is, ik werk veel met dialoog. Dus bij mij, ik geef het vak burgerschap. Dat klinkt echt als een geweldig vak. Ja, is het ook? Waarbij ik tegelijkertijd denk, wat is goed burgerschap? Ja, dat is dus een hele, hele goede vraag. Want burgerschap staat best onder druk, vind ik. Als burgerschapsdocent is dat we ervoor moeten waken dat het niet staatsonderwijs wordt. Hè, dat niet de overheid gaat bepalen exact wat je moet leren en wat je moet denken. Dat we een soort vlag hijsen en dan gaan precies, staan en meezingen. Ja, precies. En je moet alles wat daarvan afwijkt is slecht. Nou, gelukkig is dat niet zo. Nu nog niet zo. En dat moeten we ook blijven bewaken. In burgerschap leer ik studenten met name kritisch te denken. Zelfredzaamheid, weerbaarheid. Maar ook gewoon hele basale dingen als onze democratie. Waarvan mensen vaak denken, maar ook hoe ze vaak opgeleid worden, dat de democratie betekent, nou, iedereen gaat stemmen en dan heb je mensen in de Tweede Kamer en de meeste stemmen gelden en that's it. Nee, dus het belangrijkste aan de democratie vind ik, zeg ik dan ook maar even biased, vind ik dat de stem van de minderheid wordt gehoord. Dat de stem van de minderheid niet alleen gehoord wordt, maar ook meegenomen wordt in beleid. Dat is belangrijk en dat is de kracht van Nederland. En dat moeten we blijven doen. En niet de stem van de minderheid juist wegstoppen en dan de meerderheid horen en daarmee aan de slag gaan. Want dat is niet echt de democratie. En nou, dat probeer ik in mijn klas bijvoorbeeld ook heel duidelijk mee te geven. Maar ook gewoon basale dingen, ook weer als hoe ga je met je geld om? Mm-hmm. Gezondheid, ik hou van hardlopen. Hoe kan ik ze aan sportiviteit krijgen? Allemaal met als doel, zodat ze hun volle potentie weer te bereiken. En gaat het ook over welke positie je zelf inneemt ten opzichte van de overheid? Ja, en dat heeft met name te maken dat ik wil dat ze kritisch blijven nadenken. Omdat als je naar de geschiedenis kijkt en je de changemakers ziet, de Dolomina's bijvoorbeeld, nou, dat waren geen lievertjes, zeg maar, voor het systeem. Daar was de overheid niet per se blij mee. Daar zijn de mensen nu wel blij mee, want er zijn gelijke rechten gecreëerd. Mm. Nou, sorry. We zijn richting gelijke rechten en gelijkheid. Maar die heb je nodig. En dat geldt voor de Black Panthers, dat geldt voor de Black Lives Matter-beweging, dat geldt voor alle bewegingen die buiten de kaders durven te denken. Zolang je maar wel binnen de kaders van de grondwet, of die in ieder geval durft te toetsen ten opzichte van vrijheid. En ik zeg niet dat ik een klas vol rebelse studenten aan het creëren ben. Maar ik ben ze wel aan het uitleggen dat je je eigen verantwoordelijkheid kunt pakken en moet pakken om verandering te brengen in de omgeving. En dat, ja, ik noem dat dan self-efficacy. Dat je het gevoel krijgt dat je succesvol invloed kunt hebben op je directe omgeving. En dat kun je. En dat gevoel hebben jongeren gewoon heel weinig. En dat vind ik heel zonde. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Karim Amghar. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Net ademloos geluisterd naar je pleidooi voor onder andere het MBO op Radio 1. Hulde. Wederom een heldere uitleg van een groot item. Ik vind het super gaaf om te zien dat je de historie van deze mooie stad laat zien. Er zijn zoveel mooie plekken, maar mensen weten het niet. Ik vond het een mooie serie, ondanks dat ik in Marokko heb gewoond. Ben ik toch nog weer dingen te weten gekomen. Wat een prachtige aflevering was dit, Karim. Bedankt hiervoor. En dank aan alle deelnemers voor het delen van hun persoonlijke verhalen. Mogen Allah jullie alle belonen. Met jou hebben ze een geweldige aanjager. Wat doe je fantastisch werk, broeder. Inspiratie voor onze kinderen. Ga zo door. Het valt me van jou op dat je vaak heel terechte dingen aankaart, maar zelden met een specifieke oplossing komt. Hashtag Karim Amghar. Ja, tot zover. Wat vind je grappig? Lekker aankaarten. Die laatste. Aankaarten, geen oplossing. Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik sorry. Soms is dat wel echt waar, hoor. Ik kaart is herkenbaar. Soms dingen, ja, soms wel. Soms kaart ik dingen aan die ik zie of voel of ervaar in de samenleving. En dan draag ik niet per se een oplossing. Geef eens een voorbeeld dan van iets wat je aankaart, maar waar je geen oplossing voor weet. Nou ja, misschien weet ik dan wel een oplossing of denk ik een oplossing te weten. Maar dan denk ik vind het gewoon belangrijk dat mensen bewust zijn van dat er bijvoorbeeld ongelijkheid is of stagediscriminatie. Ja. En dan zeg ik daar iets over dat ik dat urgent vind, dat we daarover moeten praten. Ja. Maar dan heb ik niet meteen een oplossing voor mensen klaar. En wat wel in deze tijd heel erg herkenbaar is, ook aan mijn studenten, is dat ik merk dat ze meteen een oplossing van je willen. Dat merk ik aan mijn eigen kinderen ook. Hè. Nou, ik heb hele jonge kinderen trouwens. Die oudste van 6 die wil dan meteen hapklaar voor jou een oplossing hebben. En ik denk, ja, soms moet je zelf dingen gaan ontdekken. Ik geef je voer om over na te denken. Ja. En denk daar eens over na. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als de dingen die mijn vrouw tegen mij zegt. Dat ze het juist lekker vindt dat ik soms met haar praat. Maar dat ik niet altijd een oplossing aandraag. En ja, dat klopt. Soms hebben mensen een oplossing nodig en bied ik die niet altijd. Nee. En ben je een goede burger? Soms wel en soms niet. En wanneer niet? Dat is dan spannend, hè? Wanneer niet? Nou, wanneer ben ik geen goede burger? Ik kan soms kwaad zijn. Dan ben ik niet netjes. Als ik ergens kwaad over ben. Ik overtreed soms wel eens een regeltje. Te hard rijden of zo. Dat is heel slecht. Maar ik weet wel dat ik daaraan moet werken. Ik probeer betere burger te zijn op het gebied van klimaat. En probeer daar ook haakjes voor mezelf te vinden. Ik denk dat een goede burger ook een goede vader is. En daar mag ik ook nog wel wat beter in worden. En dat zeg ik omdat ik dan misschien... Ik vind dat ik meer thuis moet zijn. Mm-hmm. Voor mijn kinderen. Ik probeer dat wel goed te doen, maar dat kan niet altijd. Omdat ik probeer daar buiten impact te maken. En probeer ook soms onbeschoft de boel op te schudden. Als ik ergens echt boos over ben in het mbo bijvoorbeeld. De onderwaardering, stagediscriminatie. Maar soms denk ik ook dat niet goed zijn van een... Behalve dan de dingen die gewoon echt niet goed zijn. Ja. Dat ook hetgeen is, dat is mijn vuur. Ik kan daar soms een beetje in doorslaan. Maar dat vind ik wil dat wel omarmen. En ik wil het wel behouden, zeg maar. Omdat ik denk dat is ook mijn vuur, dat is ook mijn kracht. Soms schiet ik uit. En dat is oké, denk ik. Zolang ik maar wel blijf weten dat een uitschieter is. Want de manieren waarop jij beweging in gang wil brengen, zijn verschillend, hè? Met tv-programma's, met boeken, met onderwijs, gewoon voor de klas staan. Ja. Wat heeft het meeste effect? Meteen ter plekke lesgeven heeft het meeste effect. Omdat dat heeft meteen effect. Want je contact hebt met je studenten en dat raakt meteen. Ik heb soms echt gewoon studenten in mijn klas die emotioneel zijn. Een jongen die ik lesgeef. MBO niveau 1, entreeonderwijs. En die heeft eigenlijk altijd te horen gekregen dat hij dom is. En het is een klassieke jongen waar je het stempel straatcultuur op zou plakken. Met een Gucci-petje en Louis Vuitton-tasje. En hij in dat Louis Vuitton-tasje, dat ziet niemand dan. Heeft hij een boek, want hij houdt van lezen. Mm-hmm. En hij kan heel goed lezen. Alleen hij wordt nooit gezien. En bijvoorbeeld een jongen die dan voor de zoveelste keer mijn klaslokaal uitloopt. Omdat hij gebeld wordt en ik ben zo kwaad. En ik loop hem achteraan en ik kom hem in de gang tegen. En ik kijk hem op zijn rug. En hij is aan het bellen en hij zegt tegen zijn moeder... Ma, waarom heb je dat beest nou gekocht? Wie gaat er nou voor zorgen? Jij gaat straks weg. Laat maar, ik regel het wel weer. En hij hangt op en hij heeft tranen in zijn ogen. Hij draait zich om. En ik was echt kwaad, maar ik was dat verdween meteen. Ik keek hem in zijn ogen aan en ik zag dat hij enorm geraakt was. En ik zei, wil je naar binnen? Wil je even buiten blijven? En ik liep een beetje naar hem toe en hij gaf me een knuffel. Dat vond ik wel bijzonder. Ja. En dan gingen we naar binnen het klaslokaal in. Wat blijkt, deze jongen die moet gewoon voor zijn moeder zorgen. En zijn broertje. En daarom komt hij gewoon nauwelijks tot leren toe. En zit steeds in de stress, steeds met sociale pijn. En ik heb hem heel erg geholpen door te kijken hoe je dat kunt balanceren. Ook dat je niet overal verantwoordelijk voor moet zijn of verantwoordelijkheid voor moet pakken. Dat je soms ook tijd voor jezelf moet nemen. En ik ben zo blij. Die jongen die benaderde mij een week geleden. En die zei, ja, ik zit nu op mbo niveau 3. En ik ben heel blij dat hij die stap heeft gemaakt. Hij voelt zich steeds gelukkiger ook. Niet vanwege dat niveau, maar dat hij beter gezien wordt. Dat is echt de impact. En nu weet ik ook dat met tv-programma's ik mensen bewuster kan maken. Dat ik met boeken mensen ook bewuster kan maken. Dat ik theorie over kan dragen. Maar die invloed zie je niet meteen. Maar bij die studenten meteen. Dat is daarom ook het mooiste vak. Echt je studenten zien. Dat hoor je natuurlijk heel vaak, hè? Leraren zeggen van ja, je moet ze zien. Ze willen het gevoel hebben dat ze gezien worden. En concreet is dat dus eigenlijk... Iemand ook in een context plaatsen. Ja. Weten waarom iemand reageert. Ja, kijk, het gaat allemaal eigenlijk over vrij simpel, vrij simpele dingen. In het onderwijs moeten kinderen, leerlingen, studenten dingen leren. Over rekenen en taal. Superbelangrijk. Maar je komt nauwelijks tot leren toe als je de hele tijd in de emotiestand staat. Als je de hele tijd sociale pijn ervaart. En er zijn heel veel jongeren die dat hebben. En tegenwoordig meer dan vroeger. Omdat je veel meer prikkels hebt dan vroeger. Het vraagt ook over voor een voor een andere aanpak bij leerkrachten. En je ziet die switch wel ontstaan. Leerkrachten weten dat ook steeds beter. En je moet je studenten zien, zo vaag altijd. Mm-hmm. Ja, je moet er gewoon voor zorgen dat die rugzak, metaforische rugzak die ze dragen met bakstenen aan problemen, dat die lichter wordt. Zodat als je in de ochtend tegen kinderen op de basisschool zegt: hé, Karim of Peter of Jacqueline, 3 + 3 = 6, hè, zeg je om 9 uur 's ochtends. En dan zegt het kind: ja, oké, is goed. Om 12 uur herhaal je: hé, Karim, wat was 3 + 3 ook weer? Oh, weet ik niet meer, juf. Dan denkt een juf vaak: oh, het kind is dom. Maar het kind is niet dom. Het kind was toen je zei: wat is 3 + 3? 6. Weet je dat toch? Toen was het kind bezig met: ik heb honger, mijn ouders hebben ruzie, is het nog wel veilig thuis, is het veilig in mijn wijk, er is energiestress. Dat soort dingen. Weet je? Dat, ja. Je moet er dus voor zorgen dat die stress weg is, zodat leerlingen en studenten echt tot leren komen. Ken je ook, denk ik nog. Ja, dat ken ik ook wel. Wat was Dommel nou eigenlijk? Was het een hond? Ja. Ja, een hond, hè? Een witte hond. Een hele grote witte hond, ja. En semafoor, dat was een? Professor. Een professor, ja. Oh ja. Die altijd uitvindingen, soms geniaal, maar dan ging het fout. Ja. Of door hemzelf, of doordat Dommel zo vervelend was weer. En omschrijf eens voor mij, wat voor kind keek je naar? Zorgeloos, gelukkig, vrolijk, blij. Ik moet denken aan chips in boterhammen. Chips in boterhammen? Ja, dat deden we dan vroeger. Vond ik zo lekker. Ik had een hele lieve vader. Leeft niet meer. Die had niet veel te besteden. Maar die vond het altijd wel belangrijk om zijn kinderen gelukkig te zien. En dat weet ik pas sinds ik wat ouder ben. Want als kind sta je daar niet bij stil. Maar hij had gewoon niet heel veel te besteden. Maar hij zorgde er wel altijd voor dat er... Nou, dan kocht hij een zakje chips voor zijn kinderen. Of kon je rustig bij hem zitten. Hij liet je dan... Terwijl hij eigenlijk zelf iets anders wilde kijken, liet hij je tekenfilms kijken. En dat was allemaal oké. En het kon soms urenlang duren. En soms denk ik nu, als mijn kind gewoon 20 minuten lang een tekenfilm aan het kijken is, denk ik, ja, ik wil het nieuws zien. En hij was... En ik moet dus ook bij deze tekenfilm doet me ook denken aan mijn vader. En dat is dus pas iets eigenlijk wat je dan realiseert als je zelf vader wordt. Als je zelf vader bent en terugkijkt naar het moment, op je knieën, in de huiskamer, bij de tafel. Want ja, van de bank naar de tafel, daar was je te klein voor. Mm-hmm. En zat je dus op je knieën. Gewoon. Weet je, dat was zo een magische tijd, dat ik soms nog wel eens droom van die tijd. En dromen zijn voor mij, die zijn echt zo lekker. Dromen is zo lekker. Omdat je, dat brengt je soms ook wel weer eens terug naar... Nadat je dus je niet zorgen hoeft te maken over de klimaatcrisis, over onderwijs, en dat je gewoon lekker kind kan zijn. Dat is zo lekker. En daar moeten we eigenlijk ook al wat steviger over nadenken als leerkrachten. En als ouders, dat het zo belangrijk is dat je kinderen ook gewoon kind moet laten zijn. En niet al die bagger aan problemen die ook heel belangrijk zijn, dat je die al op hele vroege leeftijd over kinderen giet. Want dat gebeurt nu wel heel erg veel. Ja, want je zei ook aan het begin, een school moet een mini-samenleving zijn, waarin je leert over elkaar, elkaar leert te respecteren. Ja. En ik wil zo graag dat kinderen elkaar weer ontmoeten. Ja. Want zie je dat nu? Hoe gaat die ontmoeting tussen kinderen, bijvoorbeeld in jouw klas? Dat ligt er een beetje aan waar je zit. Hè? Dus die school die neemt altijd de kleur aan van die omgeving. Ja. Die sociale omgeving van de ouders. En dat is niet altijd goed. Hè? Want dat betekent dus dat als je een hele welvarende wijk hebt, dat allemaal ouders zijn die op elkaar lijken. Op hoofdlijnen natuurlijk, hè? Want iedereen is uniek. Maar die kinderen die in een vrij diverse omgeving wonen, die ontmoeten elkaar wel. En dat neemt heel veel schoonheid met zich mee. Want als je dan wat ouder wordt, als je dat in een spelende omgeving doet en je wordt dan wat ouder, dan is het heel vanzelfsprekend dat je dingen van elkaar weet van andere mensen die een andere cultuur hebben. Maar ook, want de samenleving verandert. Ik had, toen ik 8 of 9 was, nooit gedacht dat er bijvoorbeeld een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou zijn. En dat er dus, als ik 33 ben, er Oekraïnse kinderen in het klaslokaal zouden zitten. Wat ik wel heb, is dat omdat ik in een diverse omgeving ben opgegroeid, ben ik cultureel en religieus sensitiever, waardoor ik veel makkelijker kan omgaan met die verandering van bijvoorbeeld Oekraïnse kinderen in die klaslokalen. Of bijvoorbeeld Syrische kinderen of Irakese kinderen of whatever. Dat betekent niet dat die ontmoeting ervoor zorgt dat je klik-klak, klik-klak op je high horse iedereen kan vertellen hoe ze moeten denken. Nee, dat betekent eigenlijk gewoon dat je hebt een vaardigheid geleerd. Dat is dat je sensitiever bent. Die voelsprieten gaan wat makkelijker aan als je mensen ontmoet. Dat als iemand tegen je zegt, hey, ik moet even bidden. Zoals ik dat net tegen jou zei voor de uitzending. Toen zei jij meteen, moet ik even meedenken? Moet ik even kijken waar je dat kunt doen? Nou, dat is cultureel en religieus sensitiviteit. Het gaat niet over dat je precies weet wat ik doe, of dat je helemaal alles in de gaten hebt, maar dat je wel wat sensitiever bent. En ik merk dat in gebieden waar weinig diversiteit is, zijn mensen minder sensitief. En kunnen dus hele verschrikkelijke dingen roepen en ook doen. Zie jij bijvoorbeeld in jouw klas verschillende leerlingen elkaar echt ontmoeten, echt met elkaar ook in gesprek gaan? Ja, dat ligt een beetje aan ook hoe de school dat faciliteert. Bijvoorbeeld de school van mijn eigen dochter gebeurt dat heel veel. De Ramadan breekt dan bijvoorbeeld aan. En dan zegt de juf, ik zie dat je geen koffie in je hand hebt. Ik kom heel vaak met een kop koffie naar mijn dochter naar school brengen. Mm-hmm. En dan zeg ik, ja, het is Ramadan. Ze zegt, wat interessant. Zou je er iets in de klas over willen vertellen? Of zou je Hajar, mijn dochter, een boekje willen meegeven? Dan kan ze er misschien iets over voorlezen. Dat is sensitiviteit. En dus het maakt nogal wat uit of je nou op een openbare school zit, of een islamitische, of een joodse, of een hindoe, of een Jenaplan, of Montessori. Het gaat echt om die leerkracht. Als die leerkracht en de mensen die daaromheen zitten dat goed begrijpen, dan kun je die ontmoeting heel goed faciliteren. Gebeurt het genoeg? Nee, het gebeurt nog niet genoeg. Nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei 50 Cent met 21 Questions. Waarom moet je lachen? Ja, omdat dat is een gekke periode. Het was een gekke periode voor mij toen ik dat nummer heel veel luisterde. En toen jij mij dat vroeg om daarover na te denken. Sindsdien draai ik die plaat heel veel. Het wankelt niet hoor. Je zit nu in je 50 cent fase opeens. Ja, ja, klopt. Want omschrijf eens die periode dan. Nou, dat was een periode waarin ik heel erg zoekende was naar mijn eigen identiteit. Een enorme, enorme identiteitscrisis ervaarde ik toen. Zoals heel veel jongeren dat nu ook hebben. En dat is gelukkig goed gekomen met me. Maar ik was toen wel heel erg op zoek naar die identiteit. En dat was toen op een gegeven moment in een hele stoere identiteit. Straatcultuur, criminaliteit ook. En dit was een nummer dat me wel ook relaxed maakte. De vragen die hij stelt ook in het nummer zijn hele wezenlijke levensvragen. Ja, maar dat is een paar. Nou, zou je me accepteren als ik dikker zou zijn? Dus lichaam is ook iets waar je heel erg mee speelt. Als ik geen geld zou hebben, zou je me dan ook nog waarderen? Het zijn allemaal vragen die hij stelt aan zijn, zijn partner of zijn toekomstige partner. Het is ook gewoon een nummer. Mm-hmm. Maar het zijn wel hele wezenlijke vragen die hij stelt. Waarvan je eigenlijk de eindconclusie van de vragen zijn, waardeer je me voor wie ik ben? Accepteer je me? Of gaat het om al die omgevingsfactoren, geld, stoer, hoe je eruit ziet, wie je bent? Nou, dat vond ik wel. Dat sprak me wel aan als jonge puber. New York City, New York City. You are now rapping with 50 Cent. I just wanna chill and twist the lock. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I like your smile, I don't wanna see you cry. Got some questions that I gotta ask and I hope you can come up with the answers, baby. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty for my bands, would you poof and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I'd get out and peel a nigga cap and chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap cause I flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know a nightcap, and we can go do what you like, I know you like that. Like that. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Now would you leave me if your father found out I was thugging? Do you believe me when I tell you you the one I'm loving? Are you mad cause I'm asking you 21 questions? Are you my soulmate? Cause if so, girl, you're a blessing. Do you trust me enough to tell me your dreams? I'm staring at you trying to figure how you got in them jeans. If I was down, would you say things to make me smile? I treat you how you want to be treated, just teach me how. If I was with some other chick or someone happened to see, and when you asked me about it, I said it wasn't me. Would you believe me or up and leave me? How deep is I bond if that's all it takes for you to be gone? We only humans, girl, we make mistakes. To make it up, I do whatever it takes. I love you like a fat kid love cake. You know my style, I say anything to make you smile. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? Could you love me in a bed? Could you love me on a bus? 50 Cent, er gaan dagen voorbij dat we die niet draaien op NPO Radio 1. Die luistert denk ik, ja. Michel, mijn gast is Karim Amghar. Ja, we hadden het over dit nummer. En je zei van ja, dat deed me een beetje denken aan een periode dat ik mijn identiteit aan het zoeken was. Ja. Nou is identiteit een begrip waar het vaak over gaat de zeker, laatste tijd. Hè? Zeker. Ik hoorde een interview met Guillaume van der Stichelen. En hij is een schrijver, zanger en bekende reclamemaker in België. En hij zei... Ja, je bent gewoon wie je bent, maar je identiteit is hoe je je verhoudt tot anderen. Dus de band die je hebt met andere mensen. En als je een beter persoon wilt worden, dan moet je de band met andere mensen versterken. Hoe sta jij daarin? Ja, het is natuurlijk ook zo dat je identiteit, als je in het niets bent en je bent stoer, ben je dan nog wel stoer? Want wie of wat bepaalt dat natuurlijk? Maar tegelijkertijd is voor mij in de afgelopen jaren... identiteit is heel erg iets geworden wat van mijzelf ook is. Ik probeer best wel veel alleen te zijn ook. Omdat ik dan bidden of mediteren of hardlopen. Mm-hmm. Dan is mijn identiteit ook nog steeds heel belangrijk voor mij. Dus ik probeer ook te werken aan de identiteit voor als mensen er niet zijn. Loop ik dan nog steeds even lekker? Mediteer ik dan nog steeds even ontspannen? Bid ik dan nog steeds even ijverig? En dat zijn wel dingen die heel belangrijk zijn. Dus ben ik het ermee eens? Ja, voor een groot deel wel. Want jouw relatie met een ander is ontiegelijk belangrijk voor je eigen zijn ook. Mm-hmm. Maar het is ook belangrijk om aan je identiteit te werken in relatie tot jezelf. Om jezelf te vormen. Of dat oké is. Of je er zelf ook oké mee bent. Als jij les geeft, welke leeftijd hebben ze? 16 tot 28 heb ik. Oh ja, dat is natuurlijk ook wel een leeftijd dat je met je identiteit bezig bent, met die zoektocht. Ja. Ja. Wat helpt ze het meeste, denk je, in die zoektocht? Wat het meest helpt is dat je niet alleen bent. Dat ik ze hele bijzondere man, Chief Lane, is een stamhoofd van een... groep natives in Amerika, oorspronkelijke bewoners in Amerika. En Chief Lane is de man die mij de talking stick methodiek heeft geleerd. En die zegt altijd, the hurt of one is the hurt of all. And the healing of one is the healing of all. En dat het oké is dat je die pijn hebt. En dat je dat deelt met ons, hoe klein die ook is. Of hoe groot die ook is. Want pijn is relatief. En ik merk aan mijn studenten, ze binnenkomen dus boos. En soms ook gewoon boosheid uiten in de zin van AirPods in... terwijl er geen muziek aan staat en ik ben aan het praten. Capuchon op, jas aan terwijl het 40 graden is. En zonnebril op terwijl de zon niet schijnt in het klaslokaal. Om maar te maskeren. En dan ga ik vaak in dialoog. Het eerste wat ik doe in mijn allereerste les met mijn studenten, ga ik in dialoog. Met altijd de eerste vraag: wie zijn de drie belangrijkste mensen in je leven? En dat is altijd zo'n wezenlijke vraag voor mijn studenten en voor mezelf. Emotie mag naar boven komen, jassen gaan uit, zonnebrillen gaan af, AirPods gaan uit, telefoons worden niet gepakt. En wat je dan ziet is dat, dat zorgt echt voor dat ze, je kent het wel, de eerste dag van je nieuwe opleiding, van het nieuwe schooljaar met allemaal nieuwe mensen, dat is eng. Pokerface, boosheid, stoer doen, dat verdwijnt allemaal ineens. En dat zorgt echt ervoor dat de rest van het jaar het met die klas veel, veel beter gaat. Dat ze veel dichter bij elkaar staan. Dat ze weten dat individualisme niet de sleutel is tot succes en geluk. Maar dat je elkaar echt nodig hebt. Dat onafhankelijk zijn in die zin dat je zelfredzaam en weerbaar bent, dat is goed. Maar dat het helemaal oké is om hulp te vragen en er voor elkaar te zijn. Dat je daar ook gelukkiger van wordt. En dat werkt het beste bij mijn studenten. In die zin dat ze dan dat het mag zijn. En dat je merkt te veel in deze tijd, alles gaat heel vluchtig. Dat ze het gevoel hebben dat het er niet mag zijn. En dat ze bang zijn dat ze uitgelachen worden. Dat zit er wel heel erg onder, ja. Het is wel heel mooi inderdaad, van wie zijn de drie belangrijkste mensen in je leven. Want ja, ik merk al meteen bij mezelf, als je daarover gaat nadenken, dan voel je sowieso geen boosheid. Nee. Zit natuurlijk meteen een soort van golf van liefde komt daar dan. En soms ook, je gaat toch automatisch nadenken over de mensen die echt een enorme impact op je hebben gehad. Ja. En waarom dat dan zo is. En hoe vaak sta je dan eigenlijk bij stil? Als je, ja, tuurlijk zeg je tegen jezelf wel eens, ik waardeer mijn mama zo erg, of mijn papa zo, of mijn dochter, of mijn zoon, of mijn buurman, of mijn buurvrouw, of mijn tante. Maar waarom? En heb je dat eigenlijk laatst nog gezegd tegen ze? Ik besef me dat pas als ik erover praat, dat ik denk, wanneer heb ik nou voor het laatst mijn moeders voorhoofd gekust? Ja, dat is toch al wel weer 3 weken geleden. Moet toch alweer een keer langs gaan. Moeders voorhoofd kussen. Dat is onze equivalent van ik hou van je. Ja. Dat zeg je heel lastig in het MSR. Ja. Dat is een stammetaal in het noorden van Marokko. Eigenlijk in het volledige noorden van Afrika. Maar dat is lastig om te zeggen. Dan kus je de voorhoofd of kus je de hand van je, van degene van wie je heel erg houdt. Ja, en dat merk je bij de studenten ook. Die ontspannen dan, die denken erover na. En ik denk dat misschien in 2% van de keren niet mensen een traan laten in die cirkel. Omdat het eigenlijk altijd gaat over iemand die je kwijt bent geraakt, of die je heel erg waardeert. Dat je daar niet bij stilstaat. En die emotie mag er zijn, want we creëren veiligheid in die cirkel. En dan denken anderen, wauw, weet je, dat mag er zijn. En dan durven anderen ook te delen. En dat is zo mooi. Die andere boodschap vind ik ook heel mooi. Van je bent niet alleen in je pijn en je bent ook niet alleen in je geluk. Delen. Nee, precies. The hurt of one is the hurt of all. And the healing of one is the healing of all. Dus het is ook, als iemand pijn heeft, dan heeft dat invloed op die hele klas. Ik bedoel, gewoon fysiek heeft de klas daar last van. Als iemand sociale pijn ervaart, dan komt iemand naar school en dan kan die of de klas terroriseren, of ze, hakken in het zand, of heel negatief zijn, of heel emotioneel zijn, wat helemaal niet erg is. Maar wanneer je dus helpt te helen, dan is dat ook een helingsproces van ons allemaal. En we hebben ook allemaal een verantwoordelijkheid daarin, want de klas, nogmaals, is een mini-samenleving. En ik denk trouwens ook dat voor de hele samenleving geldt. Als dat principe klein, lokaal en vervolgens ook nationaal veel breder gedragen zou worden, dan voelen we ook een verantwoordelijkheid voor nu kinderen die met honger naar school toe gaan, die daardoor niet tot leren komen, die in armoede opgroeien, die enorme stress hebben vanwege de energiecrisis. En dat is volgens mij een van de belangrijkste fundamenten voor het bouwen van een goede samenleving. MUZIEK weet wel dat hij best een moeilijke start had. Ja, dat hij ook bij een stage is weggestuurd bijvoorbeeld. Dat hij echt zo zoekende was en dat hij weggestuurd is. Ja, iemand die om 9:45 in de ochtend kan zeggen... oh shit, ik heb een afspraak om 10:00 in Den Haag. De auto instapt en naartoe rijdt en uiteindelijk misschien 9:55 aankomt. Iets moois neerzet, applaus krijgt en weer doorgaat. En een ander ding is dat hij best wel lang eigenlijk al kaal was. Maar dat hij probeerde te verbergen, föhn. Eigenlijk iedereen zag dat hij kaal was, maar hij wilde het zelf maar niet zien. Nee. Ja, wat hij belangrijk vindt, dat is zeker zijn gezin. En zijn drijfveer, het is iemand die heel veel energie krijgt op het moment dat hij iets kan doen aan een stukje onrecht in de wereld. Wat fijn, hè? Als je broer dit soort dingen gaat delen met iedereen. Ja. Dat zegt hij nooit tegen mij. Ja, behalve dat te laat komen dan. Bij welke stage ben je weggelopen? Nee, weggestuurd. Hoe heet ze nou ook weer? Het is een logistiek bedrijf in Bleiswijk. Wat had je gedaan dan? Of wat had je niet gedaan? Zo slecht. Dat was de periode waarin het heel slecht ging. Sliep heel slecht. Was heel vermoeid. Was heel negatief. Zocht altijd overal een uitweg of een loophole. Kom ergens binnen en dacht al na over hoe kan ik hier onderuit komen in plaats van hoe kan ik dit omarmen en hoe kan ik dit zien als een zegen. Dus bijvoorbeeld, wat deed ik dan? Ja, dan als er niemand keek, dan zocht ik een hoekje op. Als ik heel moe was, dan ging ik slapen. Zocht gewoon een hoekje op, sliep ik. Als ik zo moe was, ja, omdat je dan de hele nacht zit te turen, nadenken, klooien op het internet. Dus dat was een gekke fase. Ik ben ook ooit nog een keer weggestuurd van een baan. Toen moest mijn moeder het goed maken. toen heeft mijn moeder het ook echt goed gemaakt. Mijn moeder spreekt nauwelijks Nederlands, dus die heeft het wel goed gefixt. Mocht wel weer terugkomen. Dat was als paprika plukker. Bij ons in Bleiswijk. In een boerdorp woon ik nog steeds overigens. Maar dat was wel een donkere periode. Was ik weggestuurd, ja. Dat was ik helemaal vergeten. En wat was dan het kantelpunt? Waarin het goed ging weer? Ja. Kijk, ik had dus ik kwam in een dal terecht. En ik klom daar eigenlijk steeds bijna uit. Zo ervaar ik dat. Dus dan ga je de ene kant van de berg op en dan probeer je heel hard te rennen en dan probeer je uit die dal te komen. Maar dat lukt dan net niet. En elke keer als ik dan eruit wilde komen, toen ervaarde ik iets negatiefs. Bijvoorbeeld, ging het heel goed op school. En vroeg ik de directeur, ik zou een overgang naar HAVO willen doen. Nou, ga je allemaal lekker werken, jongen. Allemaal lekker werken, dat is goed voor je. Leren, dat vind jij helemaal niet leuk. Bam, achteruit. Ging naar het mbo. En daar was ik 80% afwezig. Ik haalde altijd alles. Maar er waren niet de leerkrachten die mij wisten te motiveren naar school te komen. Niet dat dat nou hun taak is, hè. Maar dat had ik wel nodig. Een leerkracht die dan... kom nou, weet je, en het is belangrijk. En ik heb je nodig. Je bent belangrijk. Die me zag. En 80% afwezig. Versleten. Volgende mbo-opleiding. Jaar 2. Einde van jaar 2. Ik dacht, ik ga 100% over naar jaar 3 en haal mijn diploma. Ook heel veel afwezig. Ook weggestuurd. En dat was het moment dat ik... toen was het rock bottom. Ik wilde gaan stoppen met school. Ik wilde kappen met alles. Ik had zoveel ongelukken met auto's en boetes. En in het rood staan. En allemaal van dat soort dingen. En ik dacht, echt, hier kom ik ook nooit meer uit. En toen was er een broer. Als niet deze broer, een jongere broer. Dat is het geluk, hè, met 7 broers. Dat die op een gegeven moment mij verslagen binnen zag komen op een zomerse dag. En die deed een hand op mijn schouder. En die vroeg gewoon van, hey, wat is er aan de hand? En ik zei, kap met school, ben er klaar mee. Ik ga werken. Niet dat daar iets mis mee is, hè. Maar ik was gewoon verslagen. En toen zei hij tegen mij, weet je wat jij moet doen? Jij moet naar het hbo. Jij moet communicatie en media gaan studeren. En ik vergeet ook nooit meer, dat was een warme dag. In de tuin zaten heel veel van mijn broers en zussen. En een van mijn zussen moest heel hard lachen om dat. Want ja, ik kan het mbo niet eens aan. Wat gaat hij op het hbo doen? Ik hou heel veel van die zus trouwens, hè. En die biedt nog steeds haar excuses aan voor het lachen. Ja. Maar die, dat moment was mijn kantelpunt. Want de volgende dag stond mijn broer voor de deur. En dan ging ik een toelatingstoets doen. En haalde ik uiteindelijk mijn hbo-opleiding, mijn bachelor, in 3,5 jaar. En ging ik daarna zelfs pedagogiek en didactiek studeren. En dat heb ik allemaal echt gedaan met 2 vingers in mijn neus. En niet omdat ik nou zo intelligent was, maar omdat ik me gezien voelde, me gehoord voelde, me op mijn plek voelde. En dat er mensen in mijn omgeving waren die, die dat zagen en die dat zeiden. Oh, wat heb je talent? Oh, wat ben je slim? Wat ben je intelligent? Niet dat ik nou dat mijn ego de hele tijd gestreeld moest worden. Maar dat waren wel dingen die mij hielpen om uit die dal te komen. En ik had heel veel mensen daarvoor in mijn omgeving. Waaronder ook ex-vriendinnetjes soms, weet je wel. Die dan soms zeggen, ah, dat begrijp jij niet. Dat begrijp jij niet. Klein gehouden. Ja, ik zit op de universiteit, dat begrijp jij niet. Dit is boven jouw niveau. Je bent een leuke jongen, maar. En dat is mij wel toen heel veel bijgebleven. En daar ga je uiteindelijk ook in geloven. En dan denk je, wat is dan het alternatief? Het alternatief is boosheid, agressiviteit, op die manier aandacht krijgen. En dat heb ik toen heel lang gedaan, ja. Want toen jij dat advies kreeg van het VMBO op de lagere school, ben je er nooit tegenin gegaan? Nee. Nee, want ik was te jong om het te begrijpen. Ik wist helemaal niet eens wat die niveaus allemaal waren ook. Ik wist wel dat in die gradaties dat dan stond voordat je intelligenter zou zijn of zo. En er was een broer mee, ja, die was gewoon aan voetballen. Die dacht aan voetballen en chillen en hangen. Dus ik kan het hem ook niet kwalijk nemen. Maar daar tegenin gaan, ja, dat kun je van een kind van 12 ook niet verwachten, die zelf nog helemaal niet genoeg vaardigheden heeft om daar überhaupt mee om te kunnen gaan. Opgegroeid in een lagere sociaal-economische status, een heel liefdevol gezin. Maar wel een laag sociaal-economische status. Dus ja, je taal, voorlezen, leescultuur thuis. Weet je, die dingen die waren helemaal niet vanzelfsprekend bij ons. Ja. Nee. Je hebt een serie eerst gemaakt over een tv-serie over die kansenongelijkheid. Ja. Die onderwaardering, daar zit natuurlijk een punt wat vaak fout gaat. Ja. Wat moet er daarnaast, vind jij, moet gebeuren op scholen om die kansenongelijkheid recht te trekken? Want je zegt, onderwijs is een gelijktrekker. Ja. Hoort de gelijkmaker te zijn. Ja. Daar hoor je van een dubbeltje, een kwartje te worden. Alsof je dan meer waard bent in die zin. Dat mensen denken dat als je van het mbo naar de hbo toe gaat, dat je meer waard bent. Dat is natuurlijk echt niet het geval. Het is ook niet een pleidooi om dat te doen. Maar wel om die potentie. Je gunt mensen om hun potentie te kunnen bereiken. Mm. En dat gunnen we nu niet. En dat gaat over dat het nogal wat uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. Staat je wieg namelijk in Wassenaar, dan is de kans veel groter dat je je volle potentie bereikt. En als je in Rotterdam-Zuid, Afrikaanderplein, Kanaleneiland, Schilderswijk, maar ook Drachten, Sint-Michielsgestel, Zeeland, als je in dat soort gebieden opgroeit, ja, dan is dat niet eerlijk. Want dan heb je niet de ouders die je kunnen helpen met voorlezen en slapen gaan. En samen eten en naar een theater of naar een museum gaan. Met je wandelen door de natuur, met je op vakantie gaan en met je nieuwe culturen gaan ontdekken. Met je praten daarover, analytisch vermogen aanwakkeren, creativiteit aanwakkeren. En ik zeg daar niet mee dat die mensen uit de Schilderswijk, Kanaleneiland, Afrikaanderwijk, dat minder intelligente mensen zijn of zo. Sterker nog, wat je vaak ziet, is dat als zij toch hun potentie weten te bereiken, zijn ze 10 keer zo waardevol dan mensen die met alle mogelijke gemak en alle middelen hun potentie hebben weten te bereiken. Omdat dat changemakers zijn. Mm-hmm. Dus ik onderschat ze niet. Ze zijn niet dommer, ze zijn super waardevol. Ze zijn krachtig, we moeten ze in hun kracht gaan zetten. Maar we moeten ze wel hetgeen bieden wat mensen in andere wijken wel hebben. Want het is nu gewoon oneerlijk dat er kinderen zijn die met honger naar school toe gaan. En dat we daarvan zeggen, ja weet je, ja, we kunnen het toch niet alles oplossen. Hè? Dat is armoede, dat blijf je een beetje hebben. Nee, rot op, dat kan helemaal niet. Wat kan dat kind? Het is, als je eens terugdenkt, weet je wel. Vrouw wordt zwanger, kind wordt geboren, oogjes open. Wie zijn mijn papa en mama? Wat kan dat kind eraan doen dat die ouders in het verleden hele lastige soms wel ongelukkige, soms ook bewust slechte keuzes hebben gemaakt. Soms onbewust hele slechte keuzes hebben gemaakt. Waardoor ze in stevige armoede terecht zijn gekomen. Wat kan die baby daaraan doen? Nou, die baby is wel... En ik moet opletten hoe ik het zeg, want ik wil ze niet tekort doen. Gedoemd om in een gezin op te groeien waarin gescholden wordt of zo. Of waarbij het vanzelfsprekend is dat je laat naar bed gaat. Dat je niet gesport wordt. Dat er een ongezonde lifestyle is. Geen geld voor een sport. Geen geld voor een theater of museum. Of voor een muziekles. Of voor een dansles. Of een piano in je huiskamer, weet je. Die dingen zijn ontiegelijk belangrijk dat ze die kinderen dat wel bieden. Want die baby kan daar niks aan doen. En die baby weghalen bij die ouders, dat is al helemaal verschrikkelijk. Dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Je moet ervoor zorgen dat die ouders genoeg tools hebben, kennis, know-how en middelen hebben om het kind vooruit te helpen om hun potentie te bereiken. En dat is, ik geef hierbij niet af aan de mensen die heel hard gewerkt hebben en daardoor iets opgebouwd hebben en daar gebruik van maken om hun kind voor te lezen en naar een theater te brengen en een piano kopen. Dat is allemaal goed. Dat moeten die mensen gewoon lekker blijven doen. Dat hebben ze verdiend, daar hebben ze hard voor gewerkt. Maar dat betekent niet dat we niet tegelijkertijd moeten proberen om die laagste laag in de samenleving, om die aan te laten sluiten. Als je het niet al doet vanuit menselijkheid, doe het dan vanuit het perspectief dat er heel veel potentie ligt die nu niet gebruikt wordt. En dan zeg jij van onderwijs is de gelijkmaker. Dus dat betekent concreet ieder kind een ontbijt op school. Ja. En in Frankrijk doen ze dat al. Ik bedoel, er zijn heel veel landen die gewoon een kantine in de basisschool hebben. Die altijd warm eten. En dat betekent concreet minder in hokjes denken op het moment dat je een schooladvies gaat uitbrengen. En ongelijk investeren. Waarom geven we iedereen hetzelfde? Ik bedoel, het is ook wel weer zo simpel, weet je. Dan ook die energiecrisis, met alle respect. Iedereen krijgt 190 euro, zoek het maar uit. De energiemaatschappijen zeggen dan ook nog eens, ja, als je terug wil storten, kun je terugstorten naar ons. En dan kijken wij wel hoe we het kunnen uitgeven op een goede manier. Ja, ik vind gewoon dat dat geld veel beter besteed had kunnen worden. We hebben echt wel inzicht welke mensen er onder de armoedegrens leven, hoor. Je hoeft maar aan te kloppen bij de gemeente en ze zien meteen wie er een uitkering heeft of wie er tegen de armoedegrens aan leeft, wie er aanvraag doet voor bepaalde subsidies. Dus die kinderen moeten meer geld krijgen voor boeken, die moeten meer voor geld krijgen, sporten. Die moeten beter geholpen worden. Die moeten meer aandacht krijgen op school. Die moeten misschien ook wat meer lesuren krijgen. Combineer dat met dat de anderen wat minder lesuren nodig hebben. Kijk naar Finland, die doen dat al. Dus gelijke kansen creëren betekent ongelijk investeren. En je hebt nu een serie over bijzondere scholen. Ja. Een nieuwe serie. Ja. Ik was zelf heel erg verbaasd dat 70% van de scholen in Nederland een bijzondere school is. Ja. Waarbij een religie een rol speelt. Ja. Of een andere levenswijze, levensvisie. En jij zoekt eigenlijk uit van, is het de vloek, is het de zegen? Wat moeten we eigenlijk met die bijzondere scholen? Ja. Waarom hebben we artikel 23 nog? Ja. En moet die geactualiseerd worden? Moet die verwijderd worden? Moet die juist heel erg in stand gehouden? Moet die uitgebreid worden? En dat is eigenlijk zijn eigenlijk de dingen die ik ben gaan onderzoeken. Het heeft me heel veel inzichten geboden, kan ik je vertellen. Ik kan natuurlijk nog niet veel over vertellen, maar 12 tot en met 16 december op NPO 2 om 16:45. En ik weet wel dat ik erachter gekomen ben dat bijvoorbeeld meisjes hebben het meest last van artikel 23. Want dat zijn de mensen die... Op artikel 23, leg even uit. Vrijheid van onderwijs, wat bewaakt dat je sinds vorig jaar ook, dat iedereen een school kan oprichten met een levensvisie, levensbeschouwing, religie of een onderwijsvorm waar ze in geloven. En als je genoeg handtekeningen binnenhaalt, dan mag je in gesprek met de onderwijsinspectie. En ik ga eigenlijk op zoek naar of die wet nou zorgt voor meer segregatie of meer verbinding in de samenleving. Waarvoor hebben we het eigenlijk in ons land? Want alle andere landen in onze omgeving hebben het niet. Kiezen er heel bewust voor om die scheiding tussen kerk en staat, scheiding tussen religie en staat, moet ik zeggen, heel stevig uit te voeren. En in Nederland doen we dat toch niet. En is dat nou een vloek of is dat nou een zegen? Ja, en ik heb de eerste aflevering gezien. En wat ik heel mooi vind is dat je uitgangspunt is heel persoonlijk. Hè? Van, ja, je hebt ja. een dochter en je vraagt je af van, doe ik er goed aan om haar naar een openbare school te laten gaan, of had ze toch naar een islamitische school moeten gaan? Ja, en dat is een echte vraag die ik had. Ja. Ik heb heel bewust gekozen voor een openbare basisschool. omdat we vinden dat kinderen elkaar moeten ontmoeten. Niet vanuit de visie dat we daarmee ook vinden dat er geen bijzondere scholen zouden moeten zijn. Want mijn vrouw geeft les op een islamitische basisschool. Maar wij vonden dat zelf heel belangrijk. Vooral ook omdat wij hebben genoeg tijd thuis. We hebben genoeg kennis, know-how en middelen. We kunnen die kleine naar de weekendschool sturen. Naar een leuke weekendschool waar we iets extra betalen. Waar ze goed begeleid wordt in religieuze ontwikkeling. Zingeving, spiritualiteit. Maar er waren wel wat situaties die ervoor gezorgd hebben dat ik dacht, moet ze niet naar een school met kinderen die op haar lijken? Want dan wordt ze misschien niet gepest, wordt ze misschien niet buitengesloten, wordt ze misschien eerlijk behandeld. En het gekke is, als onderwijsprofessional, als schrijver, als programmamaker, weet ik heel goed mensen advies te geven op dit thema. Ik heb er onderzoek naar gedaan. Ik heb hapklare oplossingen voor dit soort dingen. Maar gaat het om je eigen kind, dan is het lastig. Dan weet ik niet of ik dat zo gemakkelijk zou kunnen doen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Oh, je kijkt nu heel geschrokken. Dat geeft niet. Zou je iets symbolisch willen achterlaten? Een eigenschap misschien? Dan laat ik hier ego achter. Ego? Ja. Ja, heb je te veel ego? Als je op een gegeven moment veel aandacht krijgt, omdat je veel uitgenodigd wordt om ergens te spreken. Ja. En dat is de laatste tijd heel veel. Als je tv-programma's maakt, als je boeken schrijft, dan is het gevaar dat je op een gegeven moment jezelf belangrijk gaat vinden. En ik vind wat ik toch wel prettig vind aan mezelf, is dat ik mezelf niet belangrijk vind. Dat die nederigheid echt heel erg centraal staat. Daar draagt mijn religie ook heel erg aan bij. Maar ik heb de angst besluit me soms nu wel dat ik denk, ik moet nu steeds vaker, voordat ik ergens naar binnen stap, ook hier vandaag, moet ik heel erg goed tegen mezelf zeggen, waarom wil ik hier vandaag zijn? Wil ik hier vandaag mijn verhaal vertellen? Of vind ik het prettig om middelpunt van de belangstelling te staan? En dan ga ik pas naar binnen als ik weet dat ik naar binnen wil lopen omdat ik impact wil maken en dat ik dat andere weglaat. Maar dat moet ik de laatste tijd vaker doen. En dat is, dat laat ik graag hierachter. Ik vind het wel heel eerlijk. Dankjewel. We eindigen met de liefde. Boys to Men met Dreams. En wel mooi, want we hebben het ook eerder gehad over dromen. Ja. En hoe belangrijk het is om te dromen. Waar droom je van nu? Ik droom nu heel erg van ooit onderwijsminister te worden. En bij voorkeur onderwijsminister van heel specifiek het mbo. Dat er dus over 3 jaar er een samenstelling van politieke partijen komt. En die zeggen dan tegen elkaar, ja, het mbo is zo belangrijk, hè? 500.000 studenten ten opzichte van hbo en wo, wat 175.000 is. We moeten een minister voor het mbo hebben. Niet dat Dijkgraaf, dus de huidige minister, die doet het heel goed, vind ik. Hè? Maar dat ze wel zeggen, moeten we Karim hebben. Nou, dat is mijn droom nu. En waar droomt je dochter van? Oh, mijn dochters, die dromen van liefde, van vakantie, met papa, leuke dingen doen, samen hardlopen. Mijn oudste dochter wil heel graag met mij hardlopen. dus mijn droom is tweeledig misschien wel. Want dat is wel, als ik droom, droom ik ook wel over alle drie mijn kinderen die ik om me heen heb, die gelukkig zijn. En misschien ook wel heel oppervlakkig, zeg ik dan. Dan zou ik het heel cool vinden om over een jaar of 12, want dan is de jongste 12, dat we samen de marathon lopen. Mooi. En ga naar je moeder, hè, voor die kus. Ja, dat ga ik vanavond gelijk doen. Dankjewel, Karim Amghar. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Here I am again, wondering if you're okay. Can't stop this troubled heart, 'cause we're apart, miles away. Phone pressed up to my ear, wish you were here, hold me. A place to go with your sweet voice will bring me joy, too late. Changes. NPO Radio 1.